Lisuradilas jolačka, lisuana rasla. Zimoj i ljetam strojnaja, zilonaja bila. Zimoj i ljetam strojnaja, zilonaja bila. Metelj je pjela pesenku, spijalečka, baj, baj. Maraz nješkam ukutival, smatri, nije zamirzaj. Maraz nješkam ukutival, smatri, nije zamirzaj.